program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki pierwsze przesłuchania przed komisją weryfikacyjną. Katastrofa budowlana na warszawskiej Pradze Północ. Częściowo zawaliła się kamienica. Będzie także nowe liście leków refundowanych. Trzech świadków, dwóch przesłuchanych, jeden ukarany grzywną za odmowę składania zeznań. Komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację jest już po pierwszej rozprawie, a zajmowała się nieruchomościami przy ulicy Twardej 8 i 10. Michał Fedusio. Na pierwszym merytorycznym posiedzeniu komisji przesłuchano byłego pracownika Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Krzysztofa Śledziewskiego oraz byłego zastępcę dyrektora biura Jerzego Mrygonia. Z zeznań wynikało, że decyzję w sprawie nieruchomości w ratuszu podejmował nieformalny zespół koordynujący złożony z najwyższych władz miasta, wskazał przewodniczący komisji Patryk Jaki. Urzędnicy dostali nakaz, żeby pozbywać się majątku publicznego wartego miliony dla prywatnych osób. Innego zdania jest członek komisji sygnowany z ramienia PO Robert Kropiwnicki. Jego zdanie przesłuchania nie przyniosły wartościowego materiału do analizy. Niewiele było jakiejś takiej wiedzy bardzo konkretnej. Może one bardziej pokazywały okoliczności podejmowania decyzji. Michał Fedusio, Polskie Radio. A dziś kolejne posiedzenie, tyle że niejawne. Zeznania ma złożyć biznesmen skupujący roszczenia, a obecnie przebywający w areszcie. Maciej M. Katastrofa budowlana w Warszawie na Pradze Północ. Częściowo runęła niezamieszkana kamienica. Strażacy ewakuowali 60 mieszkańców z dwóch bliskich budynków. Nikomu nic się nie stało. Nie ma zagrożenia dla lokatorów. Budynek został sprawdzony pod kątem przebywania osób postronnych. Informował Grzegorz Trzeciak ze Stołecznej Straży Pożarnej. Do zdarzenia doszło przy ulicy Brudnowskiej 16 w rejonie Starej Pragi. Obywatele Unii przebywający dziś w Wielkiej Brytanii legalnie nie będą proszeni o wyjazd z kraju po Brexicie, zapewnia brytyjska premier. Theresa May przedstawiła posłom propozycje dotyczące statusu, jaki już po Brexicie mieliby mieć m.in. Polacy. A mają mieć prawa takie jak Brytyjczycy. Wszystko jednak zależy od ostatecznych negocjacji z Unią Europejską. Adam Dąbrowski. We want you to stay. Chcemy, żebyście zostali, deklaruje premier. W zakresie służby zdrowia, edukacji, zasiłków i emerytur ludzie ci będą traktowani tak, jakby byli obywatelami brytyjskimi. Są jednak warunkiem: pierwszy, rejestracja, drugi, 5 lat nieprzerwanego pobytu, trzeci, trzeba tu przybyć w określonym terminie. Tu wszystkich szczegółów brak, ale wiemy, że czerwona linia nie zostanie wykreślona wcześniej niż 29 marca tego roku i nie później niż na moment wyjścia Londynu z Unii. Jeżeli ktoś zmieści się w tych widełkach, ale nie uzyska 5-letniej rezydentury, dostanie szansę, by pozostać na wyspach po Brexicie, aż do osiągnięcia wymaganego stażu. Propozycja zakłada, że na straży praw Polaków czy Rumunów nie będzie już stać Unijny Trybunał Sprawiedliwości, a brytyjskie media oceniają, że to stanie się jedną z głównych osi sporu ze wspólnotą. A we wspólnocie raczej chłodne przyjęcie propozycji Londynu. Polska ocenia, że wyznaczają one dobry kierunek, ale kilka spraw wymaga doprecyzowania. Główny unijny negocjator Michel Barnier uznał za niewystarczającą ofertę Wielkiej Brytanii. Potrzeba więcej ambicji, jasności i gwarancji w stanowisku Wielkiej Brytanii, napisał na jednym z portali społecznościowych. Intencja jest dobra, kierunek słuszny, ale kilka spraw wymaga doprecyzowania. Tak z kolei skomentował w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Powiedział, że chodzi przede wszystkim o zakres praw nabytych bądź nabywanych z chwilą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Londyn odrzuca też jurysdykcję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To będzie problem, powiedział wiceminister spraw zagranicznych. Dodał, że kontrola przyszłej umowy Brukseli z Londynem tylko ze strony brytyjskich sądów to stanowczo za mało. Beata Płomecka, Polskie Radio. O, będzie 85 nowości. 21 preparatów zostało wykreślonych. Gotowa jest lista leków refundowanych. Wejdzie w życie w sobotę. Główne zmiany to nowe leki na przewlekłą białaczkę szpikową oraz zaawansowanego raka jelita grubego. Ponadto wzrośnie cena niektórych leków stosowanych u pacjentów po przeszczepach. Do programów lekowych został wprowadzony nowy lek dla pacjentów cierpiących na białaczkę szpikową. Jednak największe zmiany dotyczą leczenia zaawansowanego raka jelita grubego, wyjaśnia wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Ten kompletnie nowy program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego od lipca będzie już na liście refundowanej, także to nas bardzo cieszy. Podrożeje niestety oryginalny lek stosowany przez pacjentów po przeszczepach, ale dzieci otrzymają zawiesinę za darmo. U dzieci, które mają przeciwwskazanie przyjmowanie tego leku w postaci kapsułek czy tabletek, firma zapewnia darmową dostawę i dystrybucję poprzez oddział. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej we wrześniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Tempo jest niebezpieczne. Naukowcy alarmują, że poziom wód oceanicznych podnosi się coraz szybciej. Analizę danych z ostatniego ćwierćwiecza zamieszcza portal tygodnika Nature. Globalne temperatury powietrza rosną, topnieje pokrywa lodowa na Grenlandii i na Antarktydzie. To też coraz więcej lodu zamienia się w wodę, która dostaje się do oceanów, piszą badacze. Co więcej, nagrzewająca się woda zwiększa swoją objętość, co także skutkuje podnoszeniem się poziomów oceanów. Rocznie ten wzrost wynosi 3,3 mm. To o połowę więcej niż na początku lat 90. Zdaniem autorów badań można temu przeciwdziałać poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Trzeba także chronić nisko położone tereny. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Wieczorem za frontem zacznie napływać zwrotnikowa masa powietrza. Tadam, dziś słonecznie. Tylko miejscami na południu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem. Wiatr północny, słaby na wybrzeżu, umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 18 stopni. W Koszalinie 20 w Trójmieście i Suwałkach, 22 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie i Łodzi, do 27 stopni w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne telewizory. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 11 minut po 7 zaczynamy poranną audycję. Z przyjemnością zaczynamy. Piękny poranek za oknem. No i dwie ważne słuchaczowe sprawy, takie nazwijmy. Jeden ze słuchaczy napisał, że kot Marian urządził sobie w basenie basen w umywalce i niechybnie to znak, że mrozu chyba jednak nie będzie. No, a właśnie, że będzie i to dwaj nawet będą. Bo jeden mrozu już był w serwisie i się pojawi też po 7. A drugi zaśpiewa mrozu dokładnie. Ale to jeszcze zobaczymy o której. A druga sprawa, słuchacz dopytuje, czy istnieje słowo uła uła. Sprawdziłem, gdyby pan chciał w skrablach układać, to nie. To proponuję nie, bo system nie przyjmuje, ale pani przed chwilą ewidentnie śpiewała, więc troszkę istnieje, troszkę nie istnieje. Istnieje wczorajsza piosenka dnia na naszej antenie i oto ona. Witamy. Strachy na lach. Motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Bez odpowiedzi zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie, dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Się ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem. Dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Mimo północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi. Po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Strachy na lachy i twoje motylki. To tytuł tego nagrania. Wczorajsza nasza piosenka dnia. Prawie 16 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I prawie wszystko Państwu powiem o dzisiejszej audycji porannej. Mniej więcej co się wydarzy. Wakacje mamy, cieszmy się nimi, ale bądźmy bardzo ostrożni. Często mówi się, że tonie w ciszy. Jest to osoba, która nie wydaje żadnego dźwięku. Uderza o taflę wody. Nawet osoby będące w pobliżu nie widzą jej. O utonięciach, o cichych utonięciach, bo zwykle tak się to właśnie odbywa. Po 7.35 zapraszamy Państwa, warto posłuchać. Wcześniej Zbigniew Wodecki dziś z bardzo, ale to bardzo ładnym nagraniem, spodoba się Państwu. A jeszcze wcześniej po 6.35 porozmawiamy sobie o luksusie. Podarujmy sobie odrobinę luksusu. Luksus to mieć w życiu dużo pieniędzy. Luksus to dla mnie czas wolny. No w moim przypadku luksus byłby już przy 1500 zł, jakbym zarabiała. No luksus to też zdrowie. O właśnie, ma pan całkowitą rację. A co to takiego luksus bezgotówkowy? No bo i taki jest. Taki luksus, który nie kosztuje. To po 6.35. Przed 7 także zajrzymy sobie do kalendarza. Łukasz Błąd i dziś uwaga wędkarze. Znajomy specjalista od sprzedaży internetowej uważa, że w gruncie rzeczy mogą to od biedy świętować wszyscy ci, którzy łowią okazje w sieci. No więc właśnie, rozwiniemy się po około 6.50. Doktor Tomasz Rożek dziś odpowie na ważne pytanie i to będzie pytanie, myślę, interesujące wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Jeśli Państwo są fanami Gwiezdnych Wojen, to proszę posłuchać. Kwadrans po 7. Przed 9. Pies mnie ugryzł od sąsiada, bo pogłaskać chciałem gada. Byłem u sąsiada żony, nie wie czy był zaszczepiony. Tak jest. To mniej więcej nas czeka dziś do 9, ale i także dużo, dużo więcej. Zapraszamy serdecznie. Między innymi sobie zajrzymy do prasy, a do prasy zajrzy sobie kolega dokładnie na pierwsze strony gazet już całkiem niedługo, bo za 3,5 minuty odliczamy, zaczynamy. I żeby był komplet, to jeszcze Państwu przypomnę, że 71335 SMS-owo i że ranek@polskieradio.pl i że Piotr Łody już czynny przy telefonie 22 i 7 trójek. Michał, jeszcze raz. I że Piotr Łodej przy telefonie już czynny 22 i 7 trójek. Teraz. Dzień dobry. O ile jest krótszy dzień, bo ja jestem mocnym przeżywaczem tego momentu. 3 sekundy, ja i tak to czuję. To dobrze pani czuje, dokładnie 3. Znaczy nie sekundy, tylko minuty. No tak mniej więcej 3 minuty, rzeczywiście, już krótsze. Mówiłem, że idzie ku jesieni, ale nikt mnie nie słucha. No i teraz pierwsza strona gazet. Dobrze, ja też jestem już czynny. O właśnie, Michał też już. Wszyscy jesteśmy czynni i wszystko nam wychodzi. Marcin Pośpiech, no dobrze. Dziennik Gazeta Prawna, dziękuję za fanfary. Trybunał już zbędny, to tytuł z pierwszej strony tej gazety. Autorytet Trybunału Konstytucyjnego jest dziś minimalny, przynajmniej w oczach sędziów sądów powszechnych. Radykalnie zmniejszyła się liczba pytań prawnych kierowanych przez sądy do Trybunału Konstytucyjnego. A na spadek liczby zapytań wpływ miały wygłaszane w debacie publicznej wątpliwości co do statusu 3 sędziów nazywanych powszechnie dublerami, pisze dziennik Gazeta Prawna. Sędziowie nie proszą o wykładnię Trybunału Konstytucyjnego, bo nie wierzą w jego znaczenie. Trybunał już zbędny, to tytuł z dziennika Gazety Prawnej. Także w dzienniku Gazety Prawnej na pierwszej stronie Theresa May, uśmiechnięta, pogodna, ale no, powodów do radości brytyjska premier nie ma zbyt wiele. Wczoraj w parlamencie mówiła, nikogo nie wyrzucimy, chodzi oczywiście o negocjacje brexitowe i imigrantów. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy pozostaną w Wielkiej Brytanii po Brexicie, będą musieli uregulować kwestie swojego pobytu, a osoby, które wyjadą na wyspy teraz albo za jakiś czas, nie będą miały gwarancji pozostania w Królestwie na zawsze. Tak brzmią propozycje nowych przepisów mających objąć imigrantów z Unii Europejskiej przedstawione przez brytyjski rząd wczoraj, ale Londyn nie chce nikogo wyrzucać. Wręcz przeciwnie, rząd obiecuje uproszczenie procedur do niezbędnego minimum. Chcemy, żebyście zostali, mówiła wczoraj w brytyjskim parlamencie premier Theresa May. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie relacja, czy też zapowiedź o relacji z wczorajszego pierwszego jawnego posiedzenia Komisji do Spraw Reprywatyzacji. Zeznawał między innymi były urzędnik ratusza Krzysztof Śledziewski, który mówił między innymi tak. Ratusz miał świadomość, że istnieje grupa ludzi traktująca reprywatyzację biznesowo, a idea reprywatyzacji jest wypaczana. Twierdził też, że prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz ingerowała w co najmniej jedno postępowanie, chcąc zmiany decyzji, miała też zażyczyć sobie kserokopię akt dotyczących kamienicy, której część odziedziczył jej mąż. Prezydent Warszawy odpiera te zarzuty. Na Twitterze napisała, to nieprawda, że kiedykolwiek ingerowałam w postępowania reprywatyzacyjne. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej ciekawy temat. Węgiel od Putina. Śląskie kopalnie dotąd borykające się z nadmiarem surowca teraz nie są w stanie zaspokoić krajowego popytu, a sytuację ma ratować import. Ratować, ale za swoją cenę. Węgiel rosyjski najwyższej klasy energetycznej jest droższy niż polski, co może przełożyć się na wzrost cen ciepła i prądu, prognozuje Rzeczpospolita. W Gazecie Polskiej codziennie komisja weryfikacyjna na pierwszej stronie, także zdjęcie prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i tytuł Urzędnicy sypią HGW. W stołecznym ratuszu istniało nieformalne ciało, które zajmowało się dziką reprywatyzacją w mieście. Sama Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, miała być zaangażowana w niezgodne z prawem przejmowanie nieruchomości, pisze Gazeta Polska codziennie. Ten temat nie pojawia się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tutaj tytuł Zwyczajni ludzie plują na muzułmanów. O co chodzi? Młodzi muzułmanie z Berlina przyjechali do Polski, by uczyć się o Holokauście. W centrum Lublina nieznany mężczyzna napluł w twarz 18-letniej Dalmie. Miała na głowie chustę. Policjanci mieli zareagować śmiechem. Tak pisze Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Co wewnątrz dzisiejszych wydań spotkamy się z Marcinem za godzinę. No troszkę mniej niż godzinę, 20 minut po 7. Wtedy Państwu o tym także opowiemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. W tej chwili 25,5 minuty po 6 i zastanawialiśmy się, czy istnieje słowo ua-ua. No bo pani tak śpiewała w piosence. I tu pan Sebastian Naukowa podszedł do sprawy i napisał, że według zasady nieoznaczoności Heisenberga, słowo ua-ua istnieje, dopóki nikt się nad nim nie zastanawia. A więc jednak. To trochę potwierdza też teorię króla Juliana, że róbmy zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Więc tutaj mówmy, zanim dotrze do nas, że to słowo nie istnieje. Zapraszamy do Trójki. Jest dokładnie 6:30. Anna Zaleśna Sewera. Na początek Bielsko-Biała i pożar w domu księży emerytów. Zginęła jedna osoba. Pozostałych 10, które były w budynku, ewakuowano. Pożar wybuchł w nocy, gasiło go 9 zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, skąd wziął się ogień. Bada to prokuratura. Muszą spełniać dwa warunki. Od co najmniej 2 lat mieć umowę z NFZ-em i posiadać izbę przyjęcia albo oddział ratunkowy. Listę szpitali, które znajdą się w sieci, opublikują oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, mówi minister Konstanty Radziwiłł. Te szpitale, które działają na ostro, czyli przyjmują poprzez izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy wszystkich pacjentów w stanie nagłego zachorowania, po wypadkach itd. Te szpitale w zasadzie wszystkie są w sieci. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ-em na 4 lata. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Placówki, które nie znajdą się w sieci, będą mogły starać się o kontrakt z NFZ-em na dotychczasowych zasadach. Amerykański Sąd Najwyższy przywraca dekret prezydenta ograniczający przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z 6 krajów muzułmańskich oraz programu uchodźców. Restrykcyjne przepisy mogą obowiązywać do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu prawnego. Prezydent Donald Trump skomentował decyzję. Napisał w oświadczeniu, że jest to oczywiste zwycięstwo dla narodowego bezpieczeństwa. Dodał, że decyzja pozwoli mu wykorzystać najważniejszy instrument ochrony kraju. Największy okręt w historii brytyjskiej marynarki gotowy. Jednostka, której budowa trwała 9 lat, wypłynęła w pierwszy próbny rejs. Waga 71 tysięcy ton. Gdyby ułożyć znajdujące się tu kable w jednej linii, można by połączyć Londyn z Gibraltarem. Malarze musieli pokryć farbą powierzchnię liczącą ponad 1,5 miliona metrów kwadratowych. Na pokładzie niemal 1000 ludzi, w tym 40 kucharzy. Na płycie do lądowania mogłoby stanąć koło siebie 470 piętrowych autobusów. Ale miejsce zarezerwowane jest rzecz jasna dla odrzutowców. W razie potrzeby startować mogą nawet co 1,5 minuty. To kawałek brytyjskiego terytorium o powierzchni ponad 18 tysięcy metrów kwadratowych. W jeden dzień może przepłynąć 500 mil. Mówi BBC admirał Alan West. Są jednak krytycy, przekonują, że taki okręt to raczej pływający symbol niż realna siła militarna, bo w XXI wieku sposoby prowadzenia wojny się zmieniły. To zwykłe zaspokajanie próżności wojska, mówił Guardianowi anonimowy emerytowany oficer floty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A więcej informacji w Trójce o 7:00. Przed nami słoneczny dzień, choć miejscami na południu zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze i to z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany, w czasie burz porywisty nawet, a temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście i Łomży, 22 stopnie w Toruniu i Grudziądzu, 24 w Warszawie i Łodzi, do 27 w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie. Daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha. A jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko? Tylko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:00. Przed chwilą odezwał się na chwilę dr Tomasz Rożek. To przypominam państwu życzliwie, że dziś odcinek Pytań z Kosmosu dla fanów Gwiezdnych Wojen. Proszę tego nie przegapić, będzie odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie. Zapraszamy serdecznie. A za chwilę zajmiemy się luksusem. wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem prosto w waszych głów. Granie Orkiestra 2017. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Limuzyna, willa z basenem, ekskluzywna jachta albo wakacje w tropikach. Wszystko to może kojarzyć się z luksusem i często się bardzo kojarzy. Jednak przeprowadzone ostatnio badania wskazują, że coraz częściej luksus jest rozumiany jako możliwość cieszenia się życiem i dysponowania własnym czasem. Z raportu Obraz zamożnego konsumenta w Polsce wynika, że ponad 60% bogatych Polaków wolałoby wydać dużą sumę pieniędzy na wakacje, a nie na dobra materialne, przyznaje Małgorzata Baran z firmy Proto. Klienci dóbr luksusowych w Polsce coraz bardziej cenią sobie doświadczenia, a nie posiadanie. Istotne są dla nich nie tylko materialne, namacalne symbole luksusu, jednak bardziej wartości niematerialne, takie jak czas, bezpieczeństwo, rodzina. Zmienia się również definicja luksusu. Jest on obecnie rozumiany jako możliwość cieszenia się życiem i dysponowania własnym czasem. Marian, to jest jakby luksusowo. Owszem. Czym jest dla pana luksus? Dla mnie luksus to mieć w życiu dużo pieniędzy, własne mieszkanie, swój samochód, mieć własną rodzinę, nie martwiąc się niczym. Kojarzy mi się z wygodą, że nie muszę sobie niczego odmawiać. Luksus to dla mnie czas wolny, na który możesz sobie pozwolić, bo żyjesz w takim dobrobycie. No w moim przypadku luksus byłby już przy 1500 zł, jakbym zarabiała, ponieważ no jestem studentką. No luksus to też można mieć zdrowie. Cały czas tutaj mówimy o luksusie po polsku. Tomasz Wiśniewski z firmy doradczej KPMG. Jeżeli porównamy sobie do krajów Europy Zachodniej, ten poziom wydatków na dobro luksusowe w Polsce wciąż jest niższy. A skąd on się bierze? Z tego, że że majątek Polaków jest dużo niższy. Polacy lubią dobra luksusowe. Myślę, że powoli przestają się wstydzić kupować dobra luksusowe. Natomiast ich możliwości zakupowe są siłą rzeczy ograniczone. Faktycznie nam się zmienia postrzeganie, czy też definicja samego luksusu? No właśnie nie mam takiego wrażenia. Leszek Melibruda, psycholog biznesu. Od dawien dawna luksus to jest albo coś, co jest coś drogiego, albo mało dostępnego. I definicja tego pojęcia nie widzę, żeby się specjalnie zmieniała. Oczywiście zmieniają się pewne niuanse. Jeżeli ktoś mówi, że dla niego luksusem jest mieć wolny czas i nie pracować przez weekend na przykład, to nie jestem pewien, czy on mówi o tym samym luksusie, o którym mówią ci, którzy wydają mnóstwo pieniędzy na drogie przedmioty, dalekie wycieczki i tak dalej. Pamiętasz luksus w 45? Jak my razem z lewentarzem w wagonie jechali? Z rynku dóbr luksusowych niemal połowa to są samochody luksusowe i samochody premium. Polacy jakby chcąc wejść do świata luksusu, w pierwszej kolejności kupują samochody, którymi po pierwsze będzie im się wygodnie jeździło, ale oczywiście też po drugie, które pokażą światu zewnętrznemu, że stać ich na taki atrybut luksusu jak samochód. Samochód luksusowy to jest taki poziom 180-200 tysięcy złotych i to na pewno już daje świadectwo, że kogoś stać na luksus. Luksus wiąże się z pewnym standardem życia. Do luksusu dążą nie wszyscy. Bardziej powszechnym dążeniem z takim jakimś życiowym motywatorem jest dążenie do komfortu. Natomiast do luksusu dążą niektórzy, najczęściej ci, którzy chcą dorównać innym, bądź też tacy, których po prostu na to stać. W następnej kolejności mamy takie dobra luksusowe jak kosmetyki i perfumy. Tego typu dobra są łatwo dostępne. Cena jednostkowa jest stosunkowo niewielka, jest to kilkaset złotych i wiele osób nawet aspirujących do bogactwa zawsze okazjonalnie mogą sobie pozwolić na tego typu zakupy. W dalszej kolejności oczywiście są i nieruchomości. Nieruchomości luksusowe. No w Polsce stosunkowo jeszcze wiele osób nie traktuje nieruchomości jako inwestycji, tylko jako zbytek, a patrząc na przykłady krajów zagranicznych, chociażby w Francji, część tego bogactwa właśnie opiera się na posiadaniu nieruchomości. To przez ciebie Pan Bóg mnie pokarał, że muszę w tym luksusie się mordować. Nie, tam luksus nie przeszkadza. A niektórzy się właśnie mordują. Jak słyszeliśmy, to fragment filmu Kochaj albo Czuć, a wcześniej jeszcze wykorzystaliśmy fragment filmu Kogel Mogel 2. A oto czym jest luksus, pytał Mariusz Krzemiński. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale czasem luksus to może być na przykład poranek, podczas którego się nie spieszymy, nie gonimy na złamanie karku, wszystko jest na czas, nie jesteśmy w niedoczasie. Jeśli tak Państwo właśnie dziś o poranku mają, to jeszcze chwila muzyki łagodnej. John Mayer. Moving on and getting over are not the same, it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Moving on and getting over are not the friends they used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on and I'm getting over. I'm getting over. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off, get you my off mind. And I sure would like to see you one more time. can do, girl, to try to get me through, girl, 'cause I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. I'm moving on, and I'm moving on. Jednak zgadza się, że ten luksus to często czas, którego brakuje. To słuchacz napisał, że luksus spać do 9, no ewentualnie do 8.50. Tak może być. Branek @polskieradio.pl 71335, SMS-owe jeszcze pan Krzysztof taką historię przypomniał, że pewien misjonarz opowiadał anegdotę o tym, jak to w Afryce usłyszał od miejscowego, że wy to macie zegarki, a my mamy czas. Za 13,5 minuty siódma. takie dwie luksusowe piosenki. Urywki z kalendarza. Dzień dobry. Na imieniny z kwiatkiem i przede wszystkim jakimś boskim podarunkiem można się dziś wybrać do Bogodara, Bogudara, Bożdara i Bożydara. Boże, daruj tym, którzy o tych solenizantach nie pamiętali. O to samo należy prosić wszystkich, którym wyleciał z głowy dzisiejszy Światowy Dzień Rybołówstwa, bo jednak rybacy odwalili dla najwyższego kawał dobrej roboty. Znajomy specjalista od sprzedaży internetowej uważa, że w gruncie rzeczy mogą to od biedy świętować wszyscy ci, którzy łowią okazje w sieci. Choć to paradoksalnie dla nich cały szereg przynęt przygotowują startupowe rekiny biznesu. Znajomy przypomina, w każdej super ofercie jest jakiś haczyk. Tyle, że to już wędkarstwo, a nie rybołówstwo. Nie wiadomo, którą technikę połowu preferował Joshua Slocum, który 27 czerwca 1898 roku zakończył w Newport pierwszy samotny rejs dookoła świata. A może po prostu oparł dietę na rybach latających i pozyskiwał je za pomocą dwururki? Na masową skalę i używając wyraźnie większego kalibru mogli to robić marynarze floty czarnomorskiej, którzy dokładnie 112 lat temu zbuntowali się na pokładzie pancernika Potiomkin. Bezpośrednim powodem wybuchu niezadowolenia była odmowa zjedzenia przez załogę barszczu ugotowanego na nieświeżym mięsie. A wystarczyło coś złowić i przyrządzić uchę po buriacku. Taką rybią zupkę. Powody zamieszek bywają przedziwne. W 1954 roku na przykład doszło do bitwy pod Bernem. Jak historia zapamiętała, wyjątkowo brutalny i zakończony bijatyką mecz piłkarski Mistrzostw Świata pomiędzy Węgrami a Brazylią. Federacje oczywiście musiały zapłacić karę w miejscowej walucie, wtedy pewnie jakimś czekiem. Dziś mija bowiem dopiero pół wieku od uruchomienia pierwszego na świecie bankomatu i chyba z tej to okazji Narodowy Bank Polski ogłosił 27 czerwca dniem bez płacenia gotówką. Niechaj więc dziś w całej Polsce nikt, nigdzie, nikomu nie będzie dłużny grosika. Aha, na pewno. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Luksus. Luksus to wolność wyboru. Ktoś napisał 71335 i jeszcze jeden list. Luksus to mają teraz rodzice dowożący rano swoje dzieci do szkół, bo od poniedziałku nie słyszą magicznego słowa zaraz. Za 6 minut, czyli zaraz, będzie 7. Lines are long, Właściwie to moglibyśmy zrobić zawody. Ile trwa jeden zaraz, bo już są propozycje, że takie zaraz to może trwać ile 40 minut. Zaraz będzie 7 za 3 minuty. Zapraszamy do reklamy. By dowoli biegać na lody, by częściej chodzić swoimi drogami, no i oczywiście, aby dogonić lato. Kup buty sportowe na Allegro. Wyprzedaż butów New Balance do minus 40%. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, jakiej jeszcze nie było. Już jutro w Biedronce cukier biały za darmo. Tak, za darmo. Kup wybrane kawy rozpuszczalne za minimum 19,99 i odbierz cukier biały 1 kg za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.